0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 30 września, jest 9. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. To byłoby szaleństwo, mówi w Trójce wicepremier Sikorski, pytany o prawdopodobieństwo wojny z Rosją. Sprawy frankowe na Radzie Ministrów. Rząd zajmie się projektem ustawy, która ma umożliwić sprawniejsze ich rozpatrywanie. Polskie Radio świętuje 100 lat. Trójka jest trochę młodsza w tym serwisie o technicznych początkach programu trzeciego. Putin byłby szalony, gdyby chciał napaść na kraje NATO, ale na Ukrainę napadł także na podstawie hiperoptymistycznych przesłanek i bardzo się pomylił, więc to nie oznacza, że nie może popełnić kolejnego błędu. Tak mówi wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Bez uników w rozmowie politycznej w Trójce szef dyplomacji stwierdził, że w razie zagrożenia ze strony Rosji Polska ma prawo zestrzelić zagrażające jej obiekty. Państwo ma prawo do kontroli, do monopolu siły na swoim terytorium. Są takie sytuacje, w których trzeba zestrzeliwać. I oczywiście wtargnięcie wrażego samolotu czy rakiety manewrującej, ale samolotu, który na przykład nie słucha poleceń samolotu, który go przychwycił, czyli zbliżył się, tak, który może przecież nakazać mu lądować, który może oddać strzały ostrzegawcze. No to wszyscy wiemy, jakie są ostateczne konsekwencje. A minister Sikorski był też pytany o sprawę Szymona Hołowni. Odchodzący marszałek Sejmu ogłosił, że ubiega się o stanowisko wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców. Radosław Sikorski podkreślił, że cała polska scena polityczna powinna wspierać polskie kandydatury, a cała rozmowa do odsłuchania na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. Unia Europejska jest gotowa uczestniczyć w propozycji planu pokojowego dla Gazy. Zadeklarowała to szefowa Komisji Europejskiej, odnosząc się do planu zakończenia wojny w Gazie, przedstawionego w Białym Domu przez Donalda Trumpa i Benjamina Netanyahu. W serwisie X Ursula von der Leyen podkreśliła, że jedyną możliwą drogą do pokoju dla Izraela i Palestyńczyków jest rozwiązanie dwupaństwowe. Koniec z ciągnącymi się latami sprawami dotyczącymi kredytów we frankach. Rząd zajmie się projektem ustawy, która ma umożliwić sądom sprawniejsze ich rozpatrywanie. W harmonogramie obrad jest także m.in. projekt ustawy podwyższający podatek CIT od banków. Sprawy frankowe, zwłaszcza w dużych miastach, ciągną się w nieskończoność. Oczekiwanie na pierwszą rozprawę może wynosić nawet kilka lat. Dlatego rząd chce przyspieszyć ich rozpatrywanie. Według propozycji resortu sprawiedliwości ustawa poprawi działanie sądów okręgowych i apelacyjnych. Jednym z najważniejszych rozwiązań, jakie wprowadza ustawa frankowa, jest możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu w momencie, gdy bank otrzyma od kredytobiorcy pozew. Ma być mniej rozpraw i mniej formalności. Rząd zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od banków. W roku 2026 stawka CIT będzie wynosić 30%, rok później 26%. Jednocześnie resort finansów proponuje obniżenie podatku bankowego. Według szacunków Ministerstwa Finansów dzięki podwyższeniu stawki CIT do budżetu wpłynie w przyszłym roku ponad 6 miliardów złotych więcej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ministerstwo Edukacji wspiera szkoły w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej. Pomaga też przedszkolom w budowaniu relacji. Do placówek trafiły materiały na ten temat. Ministra Barbara Nowacka powiedziała, że to szkoły i przedszkola zdecydują, jak je wykorzystać. Nauczyciele też wiedzą, jak do danej grupy mówić, gdzie jest problem. W jednej klasie problemem może być cyberprzemoc, w innej po prostu brak więzi. Można zapobiec pewnym działaniom, można wejść w nowy rozdział w nowym roku szkolnym, ale też trzeba być czujnym. No i wielki apel do rodziców, też bądźcie czujni, bądźcie uważni, rozmawiajcie ze swoimi dziećmi. Szkoła jest ważna, nauczyciele w szkole widzą wiele, ale wy też widzicie często bardzo dużo. W szkołach trwa tydzień o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej, a w przedszkolach tydzień o budowaniu relacji, a celem jest pokazać, jak ważne jest tworzenie bezpiecznych miejsc nauki i relacji opartych na szacunku. Muzyka na żywo i archiwalne dźwięki będą tworzyły spektakl z okazji stulecia Polskiego Radia, który odbędzie się wieczorem w Muzeum Historii Polski w Warszawie. A o tym, jak wyglądały początki programu trzeciego, mówił w porannej audycji realizator dźwięku i pasjonat historii Polskiego Radia Krzysztof Sagan. Półtorej godziny programu startowało o 19.33. Program trzeci, eksperymentalny, na UKF-ie pojawiał się, no takie najpierw małe okienko, z czasem coraz większe. To może być kwestia czysto formalna, dlaczego akurat 1 kwietnia 62 roku, bo może być tak, że na przykład w strukturach radia wydzielona została komórka, która już miała się zajmować tylko tym, Wczoraj z okazji stulecia Polskiego Radia wieloletni dziennikarz muzyczny Trójki Piotr Kaczkowski został uhonorowany srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Klimat. Na znacznym obszarze Polski utrzymuje się susza hydrologiczna, a najbardziej dotknięta suszą jest wschodnia i centralna część Polski. W lasach zagrożenie pożarowe jest, ale na niskim poziomie. Na zaledwie 11% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Dariusz Urbanowicz. To prawie jak weekend w środku tygodnia. Dziś i jutro zagra druga kolejka Ligi Mistrzów UEFA. We wtorkowym programie ciekawie zapowiada się starcie w Londynie, albowiem pojawi się tam José Mourinho na czele Benfiki Lizbona, by zmierzyć się z Chelsea. Trener Maresca pełen respektu dla kolegi po fachu. O José mogę powiedzieć jedno. Dla mnie on jest legendą tego klubu. Poza tym pochodzę z Włoch, a José jest też legendą w Interze. Wygrał z nim Ligę Mistrzów. Innymi słowy, to legenda różnych klubów na całym świecie. Portugalczyk natomiast w nastroju sentymentalnym. Oczywiście zawsze będę blue, niebieski. Jestem częścią ich historii, a oni są częścią mojej. Ja pomogłem Chelsea stać się większą, a Chelsea pomogła mi stać się większym José. Choć pewnie niektórym trudno sobie wyobrazić, by ego José Mourinho jeszcze urosło. Tymczasem ego graczy The Reds przed meczem z Galatasaray mogło nieco ucierpieć, bo w Premier League niespodziewanie Liverpool przegrał z Crystal Palace. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Oba mecze o 21, a jutro o tej samej porze Borussia Dortmund zagra u siebie z Athleticem Bilbao. Sędziować ma Szymon Marciniak. W polskiej ekstraklasie zakończyła się 10. kolejka. Na czele tabeli Górnik Zabrze. Wczoraj Zagłębie Lubin rozbiło Arkę Gdynia 4-0. Pomocnik Zagłębia Adam Radwański strzelił 2 gole. Na pewno to cieszy, bo to chyba nasze pierwsze czyste konto w tym sezonie, jak się nie mylę. Na pochwałę zasługuje cała drużyna i cała pierwsza połowa. Na pewno dziś przewyższyliśmy Arkę Gdynia intensywnością naszą, doskokiem na ich połowie i to zaprocentowało strzeleniem tych bramek. Dostając 4 bramki w pierwszej połowie, ciężko się podnieść drużynie. Mimo to na drugą połowę chcieliśmy wyjść podobnie, ale mimo wszystko zespół z Gdyni troszkę nas zepchnął na własną połowę, ale zachowaliśmy spokój, dobrze się broniliśmy i mieliśmy też sytuację z kontrataków, gdzie mogliśmy albo lepiej podać, albo lepiej wykończyć sytuację. 4 bramki również w Lublinie, ale skończyło się remisowo. Motor Radomiak 2-2. Rozmawialiśmy chwilkę przed wejściem na antenę z uczestnikami mniejszej gry i pan Bartosz z Wrocławia powiedział o pogodzie, no, konkretna jesień. I racja, konkretna jesień dziś za oknami, pochmurno, deszczowo, od 7 stopni na Podhalu do 14 w Szczecinie, na ogół od 9 do 12. Sto lat Polskiego Radia. Czas na archiwalne dźwięki z początków programu Trzeciego Polskiego Radia. Trójka regularne nadawanie rozpoczęła 1 kwietnia 1962 roku. Testowe rozpoczęło się wcześniej. Pierwszym redaktorem naczelnym był Edward Fischer. Kierowało mnie do radia moje prowincjonalne pochodzenie. Edward Fischer był autorem wielu znanych szlagierów. Przyjedź mamo na przysięgę, zaproszenie wysłał szef. Koleżanka z pracy Aniela Jasińska wspominała, że nie lubił biurokracji. Ja byłam jego zastępcą, ale nieformalnym. Ale i niestety dał mi prawo podpisu. Przychodzę, on siedzi w jakimś pustym studiu, pisze coś za maszyście. Ja mówię, Edek, przejrzyj tę audycję i podpisz. Na co usłyszałam, idź do cholery, masz taki sam staż jak ja. Pomysł stworzenia elitarnego radia dla wyrobionych muzycznie i literacko słuchaczy przypisuje się dziennikarzowi Stanisławowi Stampflowi. To on, za zgodą ówczesnego radiokomitetu, kompletował 30-osobową redakcję. Tak opowiadała jedna z pracownic, Wanda Wolańska. Nie było pieniędzy, nie było lokalu. Nie było ludzi, więc on wyciągał poszczególnych ludzi z różnych redakcji, to ja dostałam propozycję zostania sekretarzem programu trzeciego. Marek Gaszyński, jeden z pierwszych dziennikarzy muzycznych Trójki. Nie było oczywiście tego przedsionka przeszklonego, gdzie teraz można przyjść, poczekać. Od razu się wchodziło do portierni. Ja pamiętam, portier miał karabin, ale podobno Któryś z portierów wypił za dużo i wyciągnął broń. I od tego czasu zakazano pić alkoholu w pokoju. Dzień dobry Państwu, tu Minimax, wydanie dla fonoamatorów jak w każdy piątek, o tej porze w programie trzecim. Dziś słuchać będziemy drugiej strony nowej płyty grupy The Beatles, Let It Be. Tytuł utworów podam na zakończenie audycji, a teraz proszę już o specjalny ton w celu ustawienia poziomu nagrania. 100 lat Polskiego Radia. Monika Gosławska dziś opowiada o historii Polskiego Radia tuż po serwisach informacyjnych do wieczora, bo od 19:00 audycja specjalna z Muzeum Historii Polski, gdzie odbędzie się spektakl muzyczny. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, Karolina Gonet, Kuba Witkowski i Robert Grządowski to zespół Poranka, który już dziękuję za to spotkanie. Marta Malinowska na miejscu. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Radio dla wyrobionych muzycznie i literacko słuchaczy. Tak została przed chwilą określona trójka. Trzymamy się tego? Nic się nie zmieniło, oczywiście. Trzymamy się, jesteśmy taką mikrocegiełką w tej historii Polskiego Radia. I jaką, taką już zupełnie mikro będzie dzisiejsze dobrego dnia. Dobrego dnia. Anna Regulska, Gosia Jakubowska i Marta Malinowska to jest skład, który niczym takie trzy małe mróweczki, tę mikrocegiełkę będzie unosił przez najbliższe dwie godziny. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Ocean Alley na początek. I never was. Ocean Alley i Love Balloon. Wszystko się zgadza, zarówno miłość, jak i balony, bo dzisiaj w Trójce wyjątkowy dzień, nie tylko w Trójce, ale w ogóle na wszystkich antenach Polskiego Radia. Dziś świętujemy 100 lat Polskiego Radia, to po pierwsze, a po drugie świętujemy również Dzień Chłopaka. Sporo uwagi poświęcono temu tematowi w audycji porannej, więc my teraz pozostawimy go na chwilę z boku, ale przypominamy wszystkim tym, którzy może włączyli się później, że tak, 30 września to jest to ciekawe całkiem święto. Także wszystkim, którzy czują się chłopakami, życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego, a również wszystkiego najlepszego chcemy życzyć zespołowi Blauka. I też chcemy pogratulować, no bo singiel tegoroczny, Zawzięcie, jest naszą piosenką dnia. Blauka, Zawzięcie, ale w wersji odnowionej, nieco mroczniejszej. Ten singiel pierwotnie ukazał się w 2018 roku, a teraz przy okazji nowej płyty Blauka wraca do niego i między innymi tym singlem zapowiadają ich trasę koncertową. Ta trasa rozpoczyna się za 2 tygodnie i my jako Trójka mamy nad nią patronat, także bardzo Państwu polecamy koncerty Gorginy Tarasiuk i Piotra Lewańczyka. try to conjure the wind and ease my mind. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Zmiany polegają na tym, że będzie można sprzedać mieszkanie bez podatku przed upływem 5 lat od momentu, kiedy się nabyło, tylko wówczas, jeżeli przeznaczymy środki ze sprzedaży tego mieszkania na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. I tutaj ta zmiana będzie dzisiaj, wystarczy przeznaczyć te środki na własne cele mieszkaniowe, co jest interpretowane dosyć szeroko i to oznacza, że w zasadzie można mieć wiele mieszkań w różnych miejscach, nie przeszkadza to temu, żeby korzystać z ulgi mieszkaniowej. Natomiast no, plan jest taki, żeby to ograniczyć do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. No i to zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych będzie wtedy, kiedy mamy wyłącznie jedną nieruchomość. No chyba, że jesteśmy w związku małżeńskim objętym wspólnością majątkową, no to wtedy jeszcze jedno dodatkowe mieszkanie możemy mieć. Oczywiście będzie tam parę wyjątków, na przykład nie będą się liczyły do tego jednego mieszkania nieruchomości, które nabędziemy w spadku. No na przykład, żeby wykluczyć taką sytuację, że ktoś jest współwłaścicielem nawet w jakiejś niewielkiej części, nie wiem, mieszkania po dziadkach i to, ale i tak faktycznie nie może tam realizować tych swoich potrzeb mieszkaniowych. Więc to ma się zmienić. Ale w dalszym ciągu po 5 latach będzie można sprzedać bez podatku. Tak, tak, tak, absolutnie. W dalszym ciągu po tych 5 latach bez podatku tutaj nie ma zmian. No i jeszcze to, co ważne, te zmiany będą stosowane tylko do nieruchomości, które będą nabyte po 1 stycznia 2026. Czyli no tak naprawdę to jeszcze mamy nawet trochę czasu, jakby ktoś planował inwestycje. Żeby się przygotować do tych zmian. Albo może nawet ważniejsze, jak odbieramy jakieś mieszkanie i jeszcze to jest kwestia tego, czy podpiszemy akt notarialny przed końcem roku, czy nie, no to może tam warto zadbać o to, żeby jednak przed końcem roku, żeby nas w przyszłości te zmiany nie dotknęły. Po 6 latach rząd postanowił odebrać ulgę IP Box jej głównym beneficjentom, czyli jednoosobowym działalnościom gospodarczym. Dzisiaj to najczęściej chyba programiści korzystają z tej ulgi. Programiści, twórcy gier, no szeroko rozumiana branża IT. I co można się tutaj zmieniać? Dzisiaj no, można być takim programistą, który wykonuje tą swoją pracę na rzecz wyłącznie jednego kontrahenta, nie zatrudniając żadnych osób, no tutaj w zasadzie z takim znikomym majątkiem czy znikomymi aktywami. To, co ma się zmienić? No ta ulga ma być dostępna tylko dla tych osób, które będą zatrudniać przynajmniej 3 osoby na umowę o pracę. Ewentualnie to będą inne formy zatrudnienia, może być umowa zlecenia lub kontrakty, ale wtedy, kiedy to wynagrodzenie będzie nie niższe niż 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Szykują się też zmiany dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą i które leasingują samochody. W jakim zakresie? O, tutaj to jest ciekawa zmiana, bo tych zmian mamy sporo. Pierwsza to jest taka, która została uchwalona 4 lata temu w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. No i pewnie to, że to vacatio legis było takie długie, to wiele osób o tym nie pamięta. Od 1 stycznia zmieniają nam się limity dla samochodów osobowych, bo jeżeli zaliczamy do kosztów wydatki na amortyzację albo wydatki na najem czy leasing samochodów, no to tylko do określonego limitu one są kosztem uzyskania przychodu, a powyżej już nie. I ten limit dzisiaj dla samochodów spalinowych wynosi 150 tysięcy złotych. Od nowego roku on będzie wynosił 100 tysięcy złotych. Co więcej, no znowuż mamy takie przepisy przejściowe, ochronę praw nabytych, co oznacza, że jeżeli te samochody są już naszą własnością albo są w leasingu finansowym, czyli my je mamy w środkach trwałych, no to nawet po nowym roku w dalszym ciągu będziemy stosować stare limity. Ale jeżeli zawrzemy nową umowę po nowym roku, albo nawet mamy starą umowę, ale jest to umowa leasingu operacyjnego, co oznacza, że ten samochód nie jest w naszej ewidencji środków trwałych, to ten limit zwyczajnie nam się zmienia, pomimo że umowa jest stara. Czyli ważne rzeczy, o których tutaj należy pamiętać. No i dzisiaj mamy 30 września, czyli dokładnie za 7 miesięcy minie termin rozliczenia się z fiskusem za bieżący rok. Jak możemy jeszcze wykorzystać te ostatnie miesiące, aby w tym najbliższym zeznaniu podatek był choć trochę niższy? No to zawsze jest tak z tymi podatkami, że możemy w zeznaniu rocznym, który przygotowujemy w przyszłym roku, dokonać różnego rodzaju odliczeń, ale tych wydatków, które ponosimy w tym roku. W związku z tym, no pamiętajmy o tym, że jeżeli, nie wiem, mamy tutaj jakieś przedsięwzięcie termomodernizacyjne, jeszcze przed zimą chcemy ocieplić dom, wymienić okna, to możemy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, no ale te wydatki musimy ponieść do końca roku, musimy mieć faktury do końca roku. Nie wiem, wszelkiego rodzaju składki członkowskie na związki zawodowe na przykład, które też możemy w określonej kwocie odliczyć, no to też pamiętajmy, żeby je zapłacone w grudniu pozwolą nam dokonać odliczenia jeszcze za rok 2025. Zapłacone w styczniu no będą musiały czekać na kolejny, jeszcze tak, kolejny rok. No i tutaj tak najbardziej chyba popularne odliczenie, no to myślimy o IGZE, czyli indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego. No tutaj co roku nam rosną limity. One są inne dla przedsiębiorców, inne dla osób fizycznych. Dla przedsiębiorców limit na ten rok wynosi 15 611 zł, co oznacza, że jeżeli jesteśmy takim przedsiębiorcą i wpadniemy w ten drugi przedział skali podatkowej, płacimy podatek według 32%, no to jak skorzystamy w pełnej kwocie z tego odliczenia, dostaniemy zwrot podatku prawie 5 tysięcy złotych. Osoby fizyczne również, nie prowadzące działalności, również mają taką możliwość. Tam limit wynosi 10 tysięcy złotych z kawałkiem, więc tutaj znowuż, no jak wpadamy w ten drugi próg, no to takim pierwszym ratunkiem to jest to odliczenie IGZE i podatek do zwrotu. No właśnie, czyli podatek do zwrotu, a też oszczędności na przyszłą naszą przecież emeryturę, na zabezpieczenie za kilka lat. Małgorzata Samborska z Grant Thornton była naszą gościnią. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Bardzo dziękujemy. 3 miesiące do końca 2025 roku. 92 dni dokładnie nam zostały, żeby zadbać o niektóre propozycje i wdrożyć je, o których panie rozmawiały. Fontaine's DC teraz na antenie Trójki. Here's the thing. I'm not afraid to die. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm Metronomy i The Bay. Wróciliśmy do tego nagrania dzisiaj w Dobrego Dnia, ale do tego utworu możemy też wracać przy okazji tegorocznej płyty Metronomy, która to jest zatytułowana Greatest Hits. W tym tytule nie kryje się nic z podwójnym, a nawet z potrójnym dnem. To po prostu zbiór najlepszych utworów w dorobku tego bandu. Właściwie za dobór tych piosenek odpowiada przede wszystkim frontman, czyli Joe Mant. No i z okazji 20 lat istnienia Metronomy wydaje właśnie taką płytę. Tam między innymi nagrania w wersji z radia BBC 6. A jaka wersja utworów Bad Bunny'ego pojawi się w lutym podczas jego halftime show? No to jedno z największych wydarzeń sportowych w Stanach Zjednoczonych, ale również od kilkunastu lat przyjęło się, że to najpopularniejszy niespełna 20-minutowy koncert w skali globu i dokładnie wczoraj ogłoszono, kto będzie jego bohaterem. ¿Quieres divertir? Con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. No, con los yanquis los más avanzados a correr que otra vez lo sacamos al estadio. Tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Nueva York, czyli nagranie z ostatniej płyty Bad Bunny'ego, to jest najważniejszy pseudonim muzyczny 2025 roku. Ta płyta ukazała się w styczniu i właściwie nie znika z wszelkich możliwych zestawień popularności, ale bardzo istotne jest to, o czym jest ta płyta i także co wydarzyło się i co będzie się wydarzało koncertowo przez najbliższych kilkanaście miesięcy w kontekście